Polska zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikację samsung.pl. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10 lat w UE.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do -50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantrajt. Witam Państwa. Czwartek, 1 maja, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. I premier, i prezydent mówią, że nasze 10 lat w Unii Europejskiej to sukces, ale dziś nie brak też słów o porażkach dla wielu bardzo bolesnych. Prorosyjscy separatyści przejęli kolejny budynek na wschodzie Ukrainy. Tym razem wtargnęli do siedziby prokuratury w Doniecku. W tym serwisie też żory i darmowe przejazdy autobusami. Dla wszystkich, dla mieszkańców i dla tych, którzy przyjadą do nas. 7 bezpłatnych linii i już od dzisiaj kursuje po mieście. W tym roku 1 maja jest szczególny, bo świętujemy 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Nie ma i długo nie będzie żadnej alternatywy bezpiecznej, ciekawej, dającej szansę niż integracja europejska, tak mówił prezydent Bronisław Komorowski w Łazienkach Królewskich. W Elblągu premier Donald Tusk dodawał, że Polska jest silna i bezpieczna w zjednoczonej Europie. Kiedy patrzymy na to, co dzisiaj się dzieje poza naszą wschodnią granicą, to myślimy sobie chyba z ulgą, wszyscy bez wyjątku, od prawa do lewa, niezależnie od partii politycznych, poglądów, jak dobrze, że nam Polakom udało się te 10 lat naprawdę nieźle wykorzystać. Nie wszystko nam jeszcze wychodzi, ale uwierzcie mi, wszyscy lub prawie wszyscy nam tych 10 lat zazdroszczą, a szczególnie nasi sąsiedzi, nasi pobratymcy za wschodniej granicy. Oni nie mają żadnych wątpliwości, że to my Polacy wygraliśmy wielki los na loterii. Wśród porażek na pewno jest nadal bardzo poważny problem bezrobocia. W naszym kraju pracy nie ma prawie 2 200 000 osób. I to jest problem całej Unii Europejskiej, przyznaje szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. 27 milionów Europejczyków jest bez pracy. Mamy 6 milionów młodych kobiet i mężczyzn. 6 milionów w najbogatszej części świata, którzy są bezrobotni. Młode kobiety i mężczyźni należą do najlepiej wykształconej generacji, jaką kiedykolwiek mieliśmy na kontynencie. Święto pracy to okazja, żeby upomnieć się o prawa ludzi wykluczonych, odrzuconych, zepchniętych. Taka była idea pierwszomajowego pochodu osób bezdomnych, które przeszły ulicami Katowic. Mieli przy sobie pojemniki na śmieci, z których osoby bezdomne po prostu się karmią, korzystają z tego, prawda, stołówka dla tych bezdomnych. Chcemy obudzić sumienia społeczności, społeczeństwa, w którym żyjemy. Mówił Dietmar Bremer z Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, a sami bezdomni tak tłumaczą, dlaczego przyszli na pochód. Szedłem z ciekawości, tak trochę zobaczyć, jak to będzie teraz w tym kapitalizmie wyglądać. No raz, że mam sytuację krytyczną i korzystam tu z pomocy, więc chciałbym się jakoś odwdzięczyć. Jest zawsze miła atmosfera. Żeby było dla nas, dla najbiedniejszych, jakoś pomoc i dla młodszych, i dla starszych. Tu w katowickim okręgu jest bardzo bieda. Według szacunków w Polsce żyje 500 000 osób bezdomnych, połowa z nich w dużych miastach. I zmieniamy temat w serwisie Trójki. Tłum prorosyjskich demonstrantów wtargnął do siedziby prokuratury w Doniecku na wschodzie Ukrainy. Budynek szturmowało około 300 osób. Chroniąca go milicja próbowała powstrzymać napastników, ale uległa przeważającej sile tłumu. Nad siedzibą prokuratury zawieszono flagę Republiki Donieckiej i zdjęto ukraiński sztandar. Żołnierze Gwardii Narodowej wycofali się. Część z nich była bita i poszturchiwana głównie przez starsze kobiety. Stojący obok transporter opancerzony z bronią automatyczną odjechał. Około 1000 prorosyjskich manifestantów cieszyło się za to ze swoich zdobyczy, milicyjnych tarcz i hełmów. Wcześniej prorosyjscy separatyści zorganizowali pochód z okazji 1 maja. Część demonstrantów zaczęła zachęcać pozostałych pozostałych do szturmu prokuratury, twierdząc, że służy ona kijowskiej huncie. Krzycząc "faszyści, faszyści", obrzucali budynek kamieniami i koktajlami Mołotowa. Funkcjonariusze odpowiedzieli granatami hukowymi i gazem łzawiącym. Niektórym milicjantom wyrywano broń i tarcze. Co najmniej 4 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze w Kijowie przyznają, że nie kontrolują obwodów donieckiego i ługańskiego. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Darmowe przejazdy autobusami dla mieszkańców śląskich Żor po mieście od dzisiaj kursuje 7 takich linii. Jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, która wprowadziła w pełni bezpłatną komunikację miejską, chwali się Bronisław Pruchnicki, doradca prezydenta Żor do spraw infrastruktury. W niektórych miastach jest wprawdzie bezpłatna, ale pod określonymi warunkami. My mamy komunikację dla wszystkich, dla mieszkańców i dla tych, którzy przyjadą do nas również, będą mogli się poruszać tymi liniami bezpłatnej komunikacji miejskiej za darmo. Urzędnicy liczą, że to zachęci mieszkańców, by przesiedli się z samochodów do autobusów. Żory na bezpłatną komunikację miejską wydadzą ponad 3 miliony złotych. I teraz to ostatnia informacja, skrót wiadomości w Trójce o 16.30. Zapowiadane ochłodzenie dociera powoli do Polski. Na pocieszenie dodajmy, iż od soboty będzie bardzo ładnie, pogodnie, słonecznie, ale chłodniej. Dziś do końca dnia pogodnie, tyle że na północy, miejscami na południu także chmur będzie więcej. Przyniosą przelotne opady deszczu, a także burze połączone z silnym wiatrem. Temperatura dziś do 23 stopni na Dolnym Śląsku i tylko do 14 nad samym morzem. W nocy od 1 stopnia na północnym wschodzie do 9 na Śląsku, ale lokalnie przy gruncie przymrozki nawet do minus 2 stopni. Jutro Polska podzielona. W Poznaniu i w Gdańsku tylko 9 stopni, w Bydgoszczy i w Warszawie 10, ale we Wrocławiu 16, w Krakowie 21, w Rzeszowie 22. W piątek na północy i na wschodzie pogodnie, poza tym pochmurno i deszczowo, w Tatrach niewykluczone burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę, i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Craftera do firmy w ofercie For Profit, oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. My rozpoczynamy świąteczną, popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki. Dziś święto pracy i 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od rana w Łazienkach Królewskich w Warszawie trwa wielki rodzinny piknik. Otworzył go prezydent Bronisław Komorowski w towarzystwie byłych prezydentów. Prezydent zasadził w Łazienkach symboliczne drzewko, Dąb Wolności. Serdecznie dziękuję za dąb. Będę tutaj zachodził, czasami sprawdzał, czy rośnie, bo 25-letnia sazonka to jest ewenement, proszę Państwa, ale ewenementem jest również wydarzeniem na skalę 1000-lecia to, że jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej. Relacja z Łazienek Królewskich za chwilę. Mówiąc o ostatnich 10 latach, nie sposób nie powiedzieć o wielkiej fali emigracji w poszukiwaniu pracy. Większość z nich pracuje poza granicami kraju poniżej swoich kwalifikacji. Czyli możemy mówić o deprecjacji kapitału ludzkiego, możemy mówić o jednak pewnej degradacji w wymiarze społecznym czy zawodowym. O wyjazdach za pracą, za kwadrans. Opowiemy także o inwestycjach ostatnich 10 lat, tych udanych i nieudanych, to za pół godziny. Będzie też seria drobnych zagadek. Pierwsza już za chwilę, a nagrodami będą upominki z logo Trójki. Ze stałych punktów programu relacja Tomasza Gorazdowskiego z Ameryki. I za godzinę biegam, bo lubię.

Bez Polski Europa to nie Europa. To pierwsza z serii mini zagadek przygotowanych na dziś przez Ewę Dudzińską. Kto powiedział te słowa tak ładnie po polsku? SMS-owo 71-335 dla pierwszej osoby zestaw upominków z logo Trójki. Od rana w Królewskich Łazienkach w Warszawie trwa wielki piknik rodzinny, oczywiście z okazji 10. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Otworzył go rano prezydent Bronisław Komorowski w towarzystwie byłych prezydentów. Wcześniej zasadził symboliczne drzewko, tak zwany Dąb Wolności, wraz z dziećmi urodzonymi 1 maja 2004 roku i z tymi, którzy przyszli na świat 4 czerwca 89 roku, czyli w dniu pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Prezydent zachęcał, aby dla poszanowania demokracji wziąć udział w najbliższych wyborach europarlamentarnych. Jeżeli nas 89% Polaków dzisiaj mówi, że członkostwo w Unii to dobra rzecz, którą akceptują, popierają, to dajmy temu wyraz także i głosując 25 maja. Serdecznie dziękuję za dąb. Będę tutaj zachodził, czasami sprawdzał, czy rośnie, bo 25-letnia sadzonka to jest ewenement, proszę Państwa, ale ewenementem jest również wydarzeniem na skalę tysiąclecia to, że jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej. Ja widzę, że Państwo całą rodziną fotografują się przy tym drzewie dzisiaj. Pokolenia od pradziadków, prababci, pradziadka. Cieszymy się bardzo, że akurat jeszcze mogliśmy dodatkowo uhonorować tę rocznicę naszą prawnuczką Marysią Szołajską, która tutaj przed chwilą pomogła zasadzić to drzewo. Będziemy starali się co roku odwiedzać to miejsce. Co dla Państwa ten dzień oznacza? No, co to oznacza? Wszystko, całe nasze życie przecież od tego zależy. Odmienione życie. Przecież bądź co bądź, te osiągnięcia przez ostatnie 10 lat są takie, że a jak pan zauważył, ja jestem z Baszty, także i jako powstaniec warszawski, no i powstaniec oczywiście, to mocniej jeszcze może czuję niż inni wagę takiej rocznicy. Też brałem udział w przyzbywaniu, tam, w sadzeniu. Kogoś, kto się urodził 4 czerwca 89 roku, można spytać, czym jest dla nas i dla pana demokracja. Demokracja? Może no, jest największym dobrym, jakie możemy mieć. No. Możliwość wyboru, możliwość szansy wyboru. No. Wiele osób tego nie rozumie i szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie nie móc pójść do wyborów. Do tej pory nie opuściłem chyba żadnych wyborów i nie zamierzam. Warto dzisiaj zachować we wdzięcznej pamięci i tych, którzy mieli odwagę wyznaczać ten kierunek na zachód. Mam na myśli Tadeusza Mazowieckiego, ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, ale także pana prezydenta Lecha Wałęsę, który autorytetem Solidarności ten kierunek właśnie wsparł. Jak nasi dziadowie wymyślili rower, to musieliśmy państwa zrobić i kraje. Były prezydent Lech Wałęsa. Jak my wymyśliliśmy internety, samoloty, telewizję satelitarną, telefony. Z epoki myślenia kraj, państwo przechodzimy do epoki myślenia w większym zorganizowaniu. Dlatego, że technologia nie mieści się w naszych państewkach. To jest zasługa wszystkich formacji, wszystkich prezydentów i wszystkich premierów, wszystkich rządów, parlamentów, sejmów i senatów. Chciałem to przypomnieć w obecności pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który miał to wielkie szczęście i tą wielką zasługę do prowadzenia do szczęśliwego finału naszych polskich marzeń o tym, aby na trwałe zakorzenić się w świecie zachodnim. Osiągnęliśmy to w ramach wielkiej zgody narodowej. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Nad wejściem Polski do Unii pracował pan prezydent Wałęsa. Ja pracowałem przez dwie swoje kadencje, ale pracowało 8 rządów od lewicy do prawicy, od prawicy do lewicy. I to jest ten fenomen, który pomógł nam osiągnąć wtedy sukces, a dzisiaj mieć już tak wyraźne owoce tego sukcesu. W Łazienkach Królewskich z mikrofonem był Łukasz Walewski. To wszystko dzieje się tutaj obok nas, po sąsiedzku. Mnóstwo ludzi w Łazienkach. No i piękna pogoda. Bardzo ładny dzień. Jeśli chodzi o konkurs, pytaliśmy, kto to mówi. To jeszcze nie ma dobrej odpowiedzi. To nie Gerhard Schröder ani Günther Verheugen. To kto inny? 71-335. To jest numer SMS-owy. A żeby nie było tak za wesoło, to już za chwilę a propos kierunku na zachód opowiemy o emigracji za pracą.

chwile i momenty bardzo jestem zadowolony, że jesteśmy w Unii. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek, choć nie wszyscy mogą być tak zadowoleni i jechać sobie piękną trasą, bo niektórzy zmuszeni byli zazwyczaj z przyczyn ekonomicznych do wyjazdu z kraju. 10 lat temu, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja otworzyły dla Polaków swoje rynki pracy. Z czasem podobnie postąpiły m.in. Niemcy, Austria, a ostatnio Szwajcaria. Od 2004 roku do pracy za granicą wyjechały prawie 2 miliony Polaków. Większość z nich to młodzi i nieźle wykształceni ludzie. Mówi Maciej Duszczyk, ekspert Instytutu CED, zajmującego się promowaniem potencjału gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wjeżdżają osoby pomiędzy 25 a 35 rokiem życia. Nadal częściej mężczyźni, aczkolwiek tutaj mamy pełne równouprawnienie. Tą dominującą grupą są osoby z wykształceniem licencjackim lub magisterskim, czyli te osoby, które mają wyższe wykształcenie. Kiedy otwierał się ten zachodni rynek na polskich pracowników, to wielu obiecywało sobie po tym złote góry. Z drugiej strony były też obawy, że Polacy mogą zalać zachodnie rynki. Inne kraje się obawiały, że ten napływ siły roboczej z Polski może nieco utrudnić pracę. A jak wygląda dzisiaj rzeczywistość, kiedy już Polacy mogą legalnie wyjeżdżać za granicę i tam zarabiać na chleb? Bez wątpienia data 1 maja 2004 roku oznaczała dość istotny przełom w historii migracji Polaków. Dr Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2004 według szacunków GUS-u za granicą przebywało około 1 miliona osób. W roku 2007 za granicą było 2,3 miliona osób. Nie brakuje dyskusji o emigracji Polaków. Ja też bym wolał, żeby większość z nich znalazła pracę tutaj w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Ale ważne jest też możliwość swobodnego przemieszczania się i ta gwarancja swobody znalezienia zatrudnienia w innych krajach europejskich jest podstawową funkcją Unii Europejskiej, podstawową jej wartością. Dzisiaj dla wielu spośród migrujących Polaków ten pobyt za granicą stał się częścią jakiegoś projektu życiowego. Wyjechałem z Warszawy, z Polski do Szkocji 7 lat temu. Pan Cezary mieszka i pracuje w Edynburgu. Wyjechaliśmy z małżonką, dlatego że chcieliśmy przeżyć coś troszeczkę innego. Chcieliśmy sobie może zobaczyć kawałek świata i chcieliśmy sobie jakoś życie ułożyć w Polsce, wtedy planując wyjechać na jakieś 2 lata, zarobić wystarczająco dużo, żeby w Warszawie otworzyć winiarnię, ale stwierdziliśmy, że chyba jednak tutaj zostaniemy. Jeżeli spojrzymy na samych migrantów, to sprawa jest o wiele bardziej złożona. Wydaje się rzeczywiście, że w wymiarze finansowym i oni, i ich rodziny w krótkim okresie zyskują, ale większość z nich pracuje poza granicami kraju poniżej swoich kwalifikacji. Czyli możemy mówić o deprecjacji kapitału ludzkiego, możemy mówić o jednak pewnej degradacji w wymiarze społecznym czy zawodowym także. Myślę, że tutaj częściowo też za to jest odpowiedzialny polski system edukacji, który promuje studia wyższe, które niekoniecznie odzwierciedlają potrzeby rynku pracy. Ja jestem jedną z takich osób, mam wykształcenie wyższe magisterskie w politologii i absolutnie nie pracuję w swojej dziedzinie. A teraz z drugiej strony moja żona, która jest z wykształcenia prawnikiem, pracuje tutaj w sądzie. To też zależy chyba od tego, jak się trafi, jakie miało się wykształcenie. Pozytywny obraz migracji, jeśli chodzi o konsekwencje ekonomiczne, burzy nam się, jeżeli nałożymy tak zwany filtr demograficzny. Jeżeli Polacy nie będą wracali do Polski, to czeka nas katastrofa demograficzna, czyli te tendencje demograficzne, z którymi mamy do czynienia już obecnie, będą jeszcze bardziej pogłębiane i za kilka lat może się okazać, że z rozszerzenia i z migracji korzystają raczej państwa przyjmujące niż wysyłające. Ja akurat miałam pecha w tym sensie, że jak wyjechałam na studia, skończyłam studia i akurat się zaczął kryzys. Pani Marta próbowała znaleźć pracę w Hiszpanii. I nie znajdowałam tej pracy w zawodzie. Podejmowałam prace takie okresowe. Nie było różowo. Tej pracy nie było i dla samych Hiszpanów. Wróciłam do Polski i na razie jestem zadowolona. Błyskawicznie znalazłam pracę. Jeszcze nie w swoim zawodzie, ale mam nadzieję, że się to niedługo zmieni. Kluczowe jest nie tylko, żeby ci ludzie chcieli do Polski wrócić, ale także to, żeby byli w stanie w Polsce odnaleźć swoje miejsce. Żeby znaleźli pracę, żeby założyli firmy i żeby chcieli w Polsce pozostać na dłużej. I wydaje mi się, że jeżeli mówimy o tych porażkach czy niewykorzystanych szansach tego okresu poakcesyjnego, to jest to, że często ci ludzie, którzy do Polski wracają, choćby na krótki czas, potem wyjeżdżają ponownie, bo nie są w stanie tak naprawdę ułożyć sobie życia tak, jak sobie go wyobrażają. Z wyliczeń Narodowego Banku Polskiego wynika, że co roku Polacy pracujący w krajach Unii Europejskiej przesyłają do kraju aż 3,5 miliarda euro. O korzyści i zagrożenia wynikające z migracji zarobkowej Polaków pytał Mariusz Krzemiński. A ja pytałem o to, kto to powiedział? Bez Polski Europa to nie Europa. No i kolejna seria błędnych odpowiedzi. To nie Martin Schulz, to nie George Bush, to nie Joachim Gauck, to nie Norman Davies, to nie Tony Blair, to nie Günter Grass, to nie François Mitterrand, to nie Hans-Dietrich Genscher, to nie Jacques Chirac, to nie Zbigniew Brzeziński, to nie Bill Clinton, to nie Hans-Dietrich Genscher, to powiedział Johannes Rau, prezydent Niemiec wówczas. Johannes Rau jako pierwszy poprawnie odpowiedział pan Paweł z Bydgoszczy. Gratulujemy, nagrodą będzie zestaw trójkowych upominków. Kolejna piosenka sprzed 10 lat, Ania. Pani Dagmara, która jest stomatologiem, pozdrawia wszystkich, którzy spędzają majówkę w pracy, szczególnie lekarzy. Pogoda piękna, ja dyżuruję w przychodni, a koniec jutro o 7, czyli akurat jak zepsuje się pogoda, napisała pani Dagmara. 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie, mailowo zd3@polskieradio.pl. Ojojoj, minęła 16.32, w trójce skrót wiadomości, Benjamin Filip. Kanclerz Niemiec Angela Merkel prosi prezydenta Rosji o pomoc w uwolnieniu członków misji obserwacyjnej OBWE. Od piątku 6 osób, w tym Polak, jest przetrzymywanych przez prorosyjskich separatystów w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy. Jak poinformował Kreml, Władimir Putin mówił o konieczności wycofania wojsk ukraińskich z południowego wschodu Ukrainy, zakończeniu przemocy i rozpoczęciu dialogu narodowego w całym kraju. Policjanci z Łęcznej szukają osoby, która zakopała żywcem 5 szczeniaków. Do tego zdarzenia doszło w Milejowie przy ulicy Topolowej. Psy udało się uratować dzięki czujności spacerującej kobiety, mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. 30-latka, spacerując razem ze swoimi dziećmi, usłyszała niepokojący pisk. W miejscu, skąd dochodził, znajdowała się świeżo zasypana ziemia, z której wykopywał się szczeniak. Dzieci kobiety szybko rozkopały ziemię, gdzie odnaleziono kolejne 4 szczenięta. Niestety jednego z nich nie udało się uratować. Psy były zmęczone i wychłodzone. Szczeniętami zajął się wezwany na miejsce lekarz weterynarii. Sprawca tego okrucieństwa może usłyszeć zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Grozi za to kara do 3 lat więzienia. A na koniec piknik europejski w Suwałkach, oczywiście z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się wystawa fotograficzna przedstawiająca zmiany, jakie zaszły w mieście w ciągu ostatnich lat. Tak jak tu pokazują, tak rzeczywiście to się pozmieniało. No i bardzo się nam to podoba. Bardzo dużo się zmieniło. Przynajmniej ten park, park drugi, drogi, aquapark. No i to miasto tak zupełnie inaczej wygląda. No ja tu mieszkam od urodzenia, także naprawdę trochę tych zmian widzę. Ulice, bloków dużo wybudowano. Drogi są lepsze. Przybyło nam ścieżek rowerowych, kilka placów się zmodernizowało. Z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do wspólnoty podobne pikniki europejskie dziś w wielu miastach całej Polski. Zapowiadane ochłodzenie dociera już do Polski. Na pocieszenie dodajmy, iż od soboty będzie bardzo ładnie, słonecznie, tyle że chłodniej. Dziś do końca dnia pogodnie, ale na północy i miejscami na południu już chmur więcej. Przyniosą przelotne opady deszczu, a także burze. Możliwe także silny wiatr. Temperatura od 14 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku. W nocy od 1 stopnia na północnym wschodzie do 9 na Śląsku, ale lokalnie przy gruncie możliwe przymrozki do minus 2 stopni. Te najbliższych kilka nocy to będą noce zimne z możliwością przymrozków przygruntowych. Jutro pogodowo Polska podzielona. W Poznaniu i w Gdańsku tylko 9 stopni, w Bydgoszczy i w Warszawie 10, a w Krakowie 21, w Rzeszowie 22. Jutro na północy i na wschodzie pogodnie, poza tym pochmurno i deszczowo, w Tatrach burzowo. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. Czterokrotnie na pierwszym, raz na drugim, raz na trzecim. Republika. Biała flaga. Dwukrotnie na pierwszym, po razie na drugim i trzecim. Perfekt. Autobiografia. Trzykrotnie na drugim. Kult. Arachia. Raz na drugim i raz na trzecim. Jam. List do M. Trzykrotnie na trzecim. Czy tym razem przywitamy na podium utwór spoza tej żelaznej puli? Rozstrzygnięcie 2 maja. Siódme notowanie polskiego topu wszechczasów. Od 10 do 19. Zapraszamy. Piotr Baron, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Z jednej strony święto pracy, z drugiej 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale dzisiaj też zaczyna się sezon na szczupaka, a od 7 lat pierwszego złowionego szczupaka wypuszczam na wolność. To też taki mini symbol wolności. My hands are fate. południa Polski 10 lat temu, żeby się przekonać, czy będzie można przejść na osobiste granice Polską z Czechami. Pojechaliśmy z rodzicami i z żoną pojechałem do Cieszyna. Przeszliśmy przez rzekę Olzę na dowód osobisty i to jeszcze ten stary, zielony, kartkowany. To się okazało prawdą, wtedy zobaczyliśmy, że to działa. 2 miesiące później wyrobiliśmy dowody już plastikowe, te takie współczesne i pojechaliśmy do Włoch. Baliśmy się, że na granicy czesko-austriackiej nie uwzględnią nam tych dowodów, ale uwzględnili je i pojechaliśmy sobie wypłacać właśnie po raz pierwszy na dowód osobisty. Wtedy poczuliśmy, że jesteśmy w Unii. Ja do dziś przy każdej podróży zagranicznej cieszę się z tego jak dziecko, że możemy tak sobie podróżować i z tego, że dla naszych dzieci podróżowanie, wyjazdy zagraniczne po Europie bez paszportów właściwie, bez dokumentów, bo nikt nie sprawdza i podróżowanie po świecie to rzecz najzwyklejsza pod słońcem. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Cantwright. Ponad 342 miliardy złotych. Tyle pieniędzy od 2000 do 2013 roku otrzymaliśmy z Funduszu Polityki Spójności Unii Europejskiej. Za taką sumę zrealizowano 170 tysięcy projektów. Czy taki zastrzyk pieniędzy i inwestycji realnie zmienił Polskę? Czy w naszym kraju można mówić o efektywnym wykorzystaniu tej pomocy? Eksperci w tej kwestii są podzieleni. Jest się z czego cieszyć, przekonuje Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. No ja mogę przytoczyć tylko 2 dane, takie, które potwierdzają na tym poziomie makro, jak rzeczywiście fundusze są efektywne. Od 2004 roku zmniejszyliśmy dystans do innych krajów unijnych średnio mniej więcej 17%. O tyle się poprawiło nasze PKB względem innych krajów Unii Europejskiej. Co więcej, mniej więcej 20% średniorocznego wzrostu w Polsce zawdzięczamy funduszom unijnym. To, co w Polsce udało się za unijne pieniądze w ciągu tych 10 lat zrobić, jest gołym okiem widoczne. Wojciech Misiąg, współautor raportu dotyczącego efektywności wykorzystania środków unijnych w Polsce. Jeżeli mówimy o drogach, jeżeli mówimy o infrastrukturze, o wielu innych rzeczach, to po prostu to widać. To jest coś całkiem innego niż 10 lat temu. Ale są również zastrzeżenia. Dostaliśmy ogromne pieniądze. Powstaje wobec tego pytanie, co zrobiliśmy za te pieniądze i czy mogliśmy je wykorzystać lepiej. I tu odpowiedź jest taka, można było osiągnąć więcej. W ramach obywatelskiego monitoringu sportu. Przyglądamy się temu, czy gminy, planując inwestycje, realizując inwestycje, badają wcześniej potrzeby mieszkańców. Karol Mojkowski z organizacji Sieć Obywatelska Watchdog Polska. No i z tym jest bardzo krucho. To znaczy, gminy są w stanie pozyskiwać pieniądze z Unii, są w stanie realizować duże inwestycje sportowe, nie pytając wcześniej mieszkańców o zdanie, czy w ogóle jest im to potrzebne, nie badając, czy ktokolwiek z tych inwestycji będzie korzystał. Oczywiście zdarzają się takie projekty, które nie były do końca przemyślane. Wojciech Stelmaszak z firmy ADM Consulting Group. Natomiast warto pamiętać o dobrych praktykach. Do przykładu powiat poznański, który zaplanował ponad 100 projektów jeszcze przed rozpoczęciem nowych konkursów, faktycznie zrealizował ponad 50, z czego część z nich jest naprawdę pokazywana jako dobre praktyki. Także to jest dobry znak, ale też proszę pamiętać, mieć jakby na uwadze doświadczenia tych innych projektów publicznych, które w chwili obecnej na przykład na terenie województwa mazowieckiego jeden z projektów dotyczący branży kulturalnej, turystycznej. No niestety 9 milionów złotych dotacji do zwrotu, 2 miliony złotych karnych odsetek. Takim przykładem mamy nadzieję, że nie będzie Działdowo, gdzie za 33 miliony, w tym za 17 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej wybudowano akwapark. O akwaparkach można by mówić dużo. Takich inwestycji planowano bądź realizowano blisko 150 w ostatnich latach. Dzisiaj dużo świadomiej planujemy swoje inwestycje. Zmiana, jaka nastąpiła od początku perspektyw unijnych, a dzisiaj, jeśli chodzi o zarządzanie, realne konsultacje z obywatelami, to jest, no powiem kolokwialnie, nie była ziemia. Zgubiło się gdzieś myślenie o tym, co będzie potem. Nie przedarło się do decydentów, do procedur to, że my musimy budować inną gospodarkę. Takich nietrafionych projektów było niewiele, ale z tych wszystkich pieniędzy prawie 2/3 to są wydatki na drogi i dopłaty do rolnictwa. Wydatki zmieniające faktycznie strukturę polskiej gospodarki, takie, które unowocześniają produkcję, wprowadzają nowe technologie, nowe produkty, to zaledwie około 8% wszystkich unijnych pieniędzy. To są procesy wieloletnie i na to się nakładają się wszystkie zewnętrzne warunki ekonomiczne. I no, trudno mówić o takim bardzo szybkim nadrobieniu, kiedy no, wszyscy borykaliśmy się także z powolnieniem gospodarczym. Zamknięcie perspektywy 2007-2013 jest takim dobrym momentem czasem na wyciągnięcie wniosków dotyczących tych projektów, które okazały się, delikatnie rzecz ujmując, jednak mniejszym sukcesem niż zakładano. Poszli na koncepcję zasypywania najpoważniejszych dziur. W każdej miejscowości czegoś brakowało. I w tych warunkach tłumaczyć, słuchajcie, nie, są ważniejsze rzeczy. Najpierw zbudujmy sobie bazę, a potem my będziemy z tego mieli pieniądze na tą całą resztę, przebijało się z trudem. Czyli populizm wygrał. Niestety chyba tak. Dodajmy, że innym celem, który w ciągu tych 10 lat nie został osiągnięty, to poprawa spójności wschodniej z pozostałą częścią Polski. O cele, o osiągnięcia, o inwestycje pytał Kuba Witkowski. A w Trójce teraz kolejna z serii zagadek drobnych przygotowanych przez Ewę Dudzińską. Główne uroczystości powiększenia Unii o 10 nowych państw członkowskich relacjonowała korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Dziennik The Star informuje czytelników, że stolica Polski to Warszawa, zbombardowana w czasie wojny, teraz odstraszająca postsowiecką architekturą. Najbardziej znani Polacy według gazety to papież Jan Paweł II, laureat pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa oraz legenda futbolu Zbigniew Boniek. Gazeta zamieszcza też radę dla obywateli z pozostałych państw Unii Europejskiej. Nigdy nie mów Polakowi, że Rosjanie robią lepszą wódkę, bo może się to dla ciebie źle skończyć. Pytanie dla słuchaczy. W jakim kraju odbywały się główne uroczystości przystąpienia 10 nowych państw do Unii Europejskiej? Czekamy na odpowiedzi SMS-owe 71-335. Nagrodą jest zestaw upominków z logo Trójki. 71-335. Zainspirował mnie do zadzwonienia do Państwa pan Adam, który mówił o sezonie na szczupaka rozpoczętym, ponieważ mój syn Franek właśnie wczoraj pojechał do swojego taty, będzie łowił szczupaka pewnie na wieprzu. I chciałam go bardzo pozdrowić, żeby i prosić, żeby darował życie złapanemu szczupakowi, jeśli złapie. Minus 5. Nie kocham cię już. Wiatr zrywa czapki z głów. Nie kocham cię już. Przez noc zasypie śnieg. Nasz park, dzieciaki wyjmą rankiem z piwnic sanki. Nie ma mnie tu. Duch ciała. Nie ma mnie tu. Hej, sprzed 10 lat. Jeśli chodzi o zagadkę, uroczystości, o które pytała Ewa Dudzińska, uroczystości akcesyjne nie odbywały się w Belgii, nie odbywały się w Portugalii, nie odbywały się w Grecji, nie odbywały się w Polsce. Odbywały się w Irlandii. Mamy już pierwsze poprawne odpowiedzi. Halinka za chwilę zadzwoni do kogoś z Państwa, do tej osoby, która była pierwsza, i dowiemy się, kto odpowiedział poprawnie. Chodziło o Irlandię. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Za 10 minut godzina 17. Polska od 10 lat jest w Unii Europejskiej. Wspólnota od ponad 5 lat zmaga się z gospodarczymi trudnościami. Najdobitniej widać je w krajach południa Europy. Najmocniej kryzys uderzył w Greków, Hiszpanów i Portugalczyków. Ale swoje problemy ma też Cypr na przykład. Jak na tę sytuację reagowali mieszkańcy tych państw? Marcin Pośpiech był wtedy na południu Europy. Αλλά τι μας άφησε η Νέα Δημοκρατία, μας άφησε χρέος, χρέος και πάλι χρέος. 1 maja 4 lata temu grecki premier Papandreou ogłasza czwartą rundę drakońskich oszczędności. W zamian liczy na 110 miliardów euro pomocy. Bez finansowej kroplówki od zaraz Grecja musiałaby ogłosić plajtę. Na wieść o decyzji rządu Grecy wychodzą na ulicę. W Atenach protestuje 500 000 osób. Dochodzi do starć z policją. Fragment archiwalnej audycji zapraszamy do Trójki. Wczoraj oglądaliśmy obrazy telewizyjne. Ty widziałeś to na żywo, co działo się w Atenach. Regularne bitwy, próby podpalenia wieżowców. Tutaj trwała wczoraj taka swoista, niestety brutalna gra w kotka i myszkę. Protestujący powoli podchodzili do szeregów policjantów. Coś wykrzykiwali, a później sypały się koktajle Mołotowa, sypały się płyty chodnikowe, kamienie, kosze na śmieci. Policja odpowiadała granatami kulkowymi. Decyzja o przyjęciu planu cięć budżetowych to akt niewolnictwa. Nie była ona podjęta samodzielnie, zostaliśmy do tego zmuszeni. Tak działa właśnie globalny kapitalizm. Ludzi tutaj połączyła nienawiść do władz. A nienawiść ta zbiera krwawe żniwo. W czasie manifestacji 5 maja giną 3 osoby. Wszystkie to pracownicy podpalonego banku. Świadkiem tych zajść była Penelopa, która tak mówiła Trójce. Nagle demonstracja, która szła w kierunku parlamentu, zatrzymała się, a z tłumu wyszło 3 mężczyzn. Na twarzach mieli kominiarki. Jeden z nich wybił szybę. Wtedy jego kompanii zaczęli wrzucać do środka koktajle Mołotowa. Oczywiście, że wiedzieli, że ktoś jest w środku, bo chcieli podpalić także nasz budynek. Patrzyliśmy na nich z okna, a oni patrzyli na nas. Na szczęście nie udało im się wzniecić pożaru. W Grecji wzmagają się też nacjonalistyczne nastroje. Poklask zyskują skrajne lewicowe i prawicowe partie. Naszą ideologią jest miłość do kraju. Chcemy, by Grecja odzyskała niezależność. Chcemy Europy Narodów. Teraz jest ona kontrolowana przez Niemców. To coś na kształt IV Rzeszy. Kryzys zadłużenia rozlewa się na południową część Europy. W tarapaty wpada Hiszpania. Pęka bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości. Bezrobocie bije rekordy, przekraczając 25%, a wśród młodych 50%. Tak jak i w Grecji, tak i tu dochodzi do protestów. Oczekuję, że rząd Mariano Rajoya poda się do dymisji. Jego reformy nadają się na śmietnik. Cięcia uderzają w najbiedniejszych, w tych, którzy nie mają nic. Trzeba się temu przeciwstawić, trzeba powiedzieć dosyć. Hiszpańskie Ministerstwo Pracy wprowadza nawet specjalną polisę ubezpieczeniową dla pracowników pośredniaków, donosi korespondentka Polskiego Radia w Barcelonie Ewa Wysocka. Zdesperowany bezrobotny próbuje podpalić urząd pracy. Bezrobotny bez zasiłku zaatakował urzędnika siekierą. Takie tytuły publikowała hiszpańska prasa w ciągu ostatnich miesięcy. Do awantur i niepokojów dochodzi w urzędach pracy codziennie. Często na nas skupia się cała agresja, desperacja, bezradność. Zwykle, kiedy odmawiamy przyznania za pomoc albo zasiłku, mówi jeden z urzędników biura pracy. Niczym upadające kostki domina, kolejne kraje stają w obliczu finansowego krachu. Po Hiszpanii przychodzi kolej na Portugalię. Tak mówią mieszkańcy Lizbony. Jestem studentką, a wszyscy dookoła na okrągło powtarzają nam, że nie ma pracy. Jak więc możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość? Wygląda na to, że po 4 czy 5 latach studiów zasilimy rzeszę bezrobotnych. Oczywiście, że jestem pesymistką. Przecież widzę, co się dzieje wokół. Rok temu okazuje się, że na bankowym wulkanie od dawna żyli Cypryjczycy. Na jaw wychodzą informacje o gigantycznych, nietrafionych inwestycjach Cypru w Grecji, na których Nikozja traci 4,5 miliarda euro.